Verbum dignum et justum est, tecum et salutare, nos tibi sempre dubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Quem predixerunt cunctorum preconia profetarum, Virgo Mater, ineffabili dilectione sustinuit, Iones cecinit a futurum ed ad esse monstravit. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis est,